أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ددي آياتونو دما قبل سرا مناسبت دانے ما قبل کے پا انکار قرآن باندے او بزرے پسے پا استعزا کولو باندے او دا کفر پا مرگ باندے دای عذابونا او سزاگان دنیاوی او اخروی ا دوالا ذکر شی او سرت دینا بیام د کافرانو پر قران او پر نبی علیہ السلام باندې ایمان راو نلو ندی دینا الله جل جلال هو پدغه ایمان کې د ډیل کو لو باندې او پا ایمان نرو لو بانده او پاگه بانده تاخیر کولو بانده زجر او زور نور گئی. نو اللہ فرمائی هل ينظرون دی انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائکہ مگر صرف ددی خبره دا چرانشی دی تا پرشتے پا عذاب سرا او یا راشی دیتا پرشتی لقبض ارواحهم دا دید روحنو قبض کول لپارا او یا تیا امر ربک یا راشی پیسلہ دا ربستا پا عذاب سرا یا پیسلہ دا ربستا چه اغا قیامت تے نو دید دی خبر انتظار کئی بیا با ایمان داری بیا خو ایمان اغا نکبلی نو دی جمله با نظام کوئی که دا جمله دا دی مطلب ظاهر چه کم دی دا مراد نه چه دی دا دی خدای پاک تپوس کئی تپوس خود پویدو دا پاری چه آیا دا دی دا دی انتظار کئی نو خدای دا دی نه تپوس نکئی بلکه دی تا استفحام انکاری وی اللہ فرمائی دوم رازابون بیان شو نو دا دی دا سشی انتظار دا چه دی ایمان رانی دا دی خبرو کچر دا خبر راشی نبیا خو ایمان نه قبلی خبرم ځان دراله چې دی انسان روح هغه غرغری تشي او د مرگ پرشتي راشي او دې بالکل د دنیا نه امید شي نه د یاس په وخت کې نه ایمان قبلی او نه توبه قبلی او د یاس په وخت کې هغه بیا قابلی قبول نه دي نو الله وی چې دا ټیم راشي بیا خو ایمان نه قبلی نه دی په دا ټیم کې ایمان راړي یعنی مطلب ادا دے دا مرگ نراتلو نا مخ کی ایمان را دے ڈیل ڈال مکو ہے ڈال لانو یری او یو دا دے چی قیامت راشی دا رب پیسل راشی نبیابت او سی ایمان را نا بیا خو ایمان نکب لیگی نو زورن دا مطلب دا دے دا دے خبر نا مخ کی ایمان را دے اور پسی اللہ فرمائی چی کذالک فعل الذین من قبلهم دارنګه د دینه مخکیم داسې خلق تیر شوی ډیل ډالې کو تر دې پورې چې مرګ پراغه او مرګ غي پناکلو یاد الله عذاب پراغه عذاب لپیټ کې واغست لو دغه ډیل ډال کې دغه زندگی تیر شو او ایمان راغله نو الله فرمای کذالک هم دغه رنګه شرک او تکذیب او دغه رنګه ایمان نه راولل او ایمان کې ډیل ډال کول فعل الذين ذاکر کړو هغه کسانو من قبل هم چې وړاندې د دینو ناغی دا کار کلو فا اصابهم ما اصابهم اغی تا چکا ما عذابونو اللہ ورکول اغا و تورا سیدن نو عذابونو که پی اللہ ظلم کلو اللہ وی ما پی ظلم نو کلو و ما ظلمهم اللہ اغی ڈیل ڈال کلو عذاب پی راگے و ما ظلمهم اللہ اللہ ظلم نو کلو اغی باندے ولیکن کانو لیکن او اغی چی مسلسل انفسهم یزلمون پخپل زانونو بے ظلم کلو ایمان بینر اولو د پیغمبر مخالفت بیکو د پیغمبر تکذیب بیکو او دا پزان باندې ظلم او چې ایمان لینے ټی ورکولې الله وی د دین مخکې د دینونو انداسې دي د آیات ساته د آیات نه یو اهم خبره معلومه شو بعضی کار هغه داسې وی چې داغه خپل ټیم او که هغه لتا ټیم ورکو بیٹے مدی کنو بیا اگر انسان تا پیدا نور دی خبر انزان تالا بیا انسان کو تیم روڑی نو دیر کارو ندا سی دنیاویم که دیشی و خرویم که دیشی او اس تا منزونا کوا دنیا کی نسباب اگو تینام روڑی چکاش دنیا کی میں منزونا کڑی او اس نیک عمال کوا نبیا با آل تلاس نم روڑی نن دا اللہ نو یاری گا نسباب آل تا بخپل عمل بانے میں جاڑی خبر انزان تالا موکا دا مطلب دا دے موکا زائے کولی بکا آیات کے اشارہ دے خبر درا چی اللہ تاسو لے موکا در کردے دا نولی دا بہترین موکا زائے کوئے اللہ تاسو ویرو لے عذابون ذکر کلو نو تاسو دا سشی انتظار کوئے دا دا خبرو او کدا دا خبر راشی نو بیا دا شیزو نا پیدا نور کئی ایمان بیا پیدا نور کئی زکا چی کل وقت دا غرغری شی او انسان نا امید شی رجا بیا اخرت شروع شه او اخرت کی ایمان قبلیگی نا دن ایمان اغه معتبر د جکم تا دنیا کې راوړو قبر هم ځان درنه الله ورپسې فرمای فاصابهم فسورس دل دین اغه مخ کو کسانو ته دا غي خبر الله کولا فاصابهم او د دې د عبرت لپاره کولا اغه هم ډیل ډال کاو نو فاصابهم اورس دل اغه تا اغه مخ کو خلق ہوتا سیئات و ناکار عذابونا ما دا اغا عملو عملو چی اغای کڑیو چی گم عملو نے کڑیو ایمان نرال شرک و کپر کڑیو نو بس اللہوی ناکار عذابونا و تا دا عملو ارسدل و حاق و را چاپیرشو بهم پا غیبانده ما آعذاب کانو بهی استازیون چی اغای پوری بهم مسلسل توکی کوری نو دیر قومونو وقتی تیشوی دی پیغمبر لبی چیلنج ورکو پمونگ بانی عذاب راولا تا عذاب عذاب که نبی علیہ السلام تم داسی ویلی شوی لوت علیہ السلام تم ویلی شوی حبرم زید فأتنا بما تعیدونا ان کنت من الصادقین که ترشتین پیغمبر لطا پمونگ بانی عذاب راولا چی دکیمی وادی که نو یاد ساتے اللہ جل جلانه اہل مکو تا دمخ کی خلق و خبریں پیش کر وردائی نئے برت والے ڈیل لالے اوکو فاسابم سیئیاتو ما عملو دخلو عمالو ناکار عذابونا او عذاب تیرا چا پیرش نبیا اغی تس پائدہ ورنکلا دی ڈیل تال او دی سستے اغی حلاک او تباو برباد کلو نو اے اہل مکہو تاسو دخل ما قبل خلقو نئے برت والے ڈیل ڈال مکوئی ایمان کے تاخیر مکوئی ایمان راڑے ورنچ سنگ اغی باندے دا اللہ عذاب را چا پیرشو او د ناکارو اعمالو سزا اوسکلا نو تاسو باندې خپل ناکارو اعمالو سزا اوسکه او د الله جل جلاله عذاب بتا سن راچا پیرش ورپسې آیات کې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشرك دې آیات کې لو لفظي ترجمه ورنه مطلب او وضاحت باندې به پوښ وقال الذين ويل با کسانو اشرکو جچا بشرک او مشرکانو ناغي بدا خبر اقول لو شاء الله ما اشرکنا کچره الله غوخته ونه موږ شرک نو کړه خو الله غواړي چې موږ شرک وکړو نو موږ شرک یا بدا خبر د خپل شرک د پر دلیل دانی ته چې الله زمونږ نه شرک غواړي نو که الله شرک نو غوخته نو موږ شرک نو کړه کنه مسلمانانو پیغمبر ته وی لو شاء الله کچره الله وخته ما عبدنا من دونه من شيء مونږ به د الله نه علاوه د اچا عبادت نه وکړې نحنو نه مونږه ولا اباو نه نه زمونږه بلار مونږ چې دا شرک کو نو دا الله وړي نو دا الله د وخت د وجې کو په دې کې مونږ مجبورې زمو خبره پیدا کوله ولا حرمنا من دونه من شيء او کچره الله وخت وي چې مونږ به حرامول نه کو نو مونږ به نو حرام کړې د بوتانو د برا من دونه ما سوا د الله نه من شيء است شي خبر هم ځای درار دایا ساته بوتانو به حلال او حرام کو سروې به د بوت په نظر باندې و مې سپاره کې درشي او بهيري صاحبې چاله به غوښ سورې کو سوب به د بوت نظر کو ناغله به بیا چا بوت نشي ورلې اب د بوت نظر نو دو کار دی کول یو به شرک کو او یو به تحلیل او تحریم کو او تحلیل او تحریم دا چا څه پتې حلال او حرام الله نو د دې دوا کار نه نبی علیہ السلام منع کو زکه دا الله سره شراکت ده کتب بل دا الله سره شریکه شرک دام حرام ده دا آخرت او د دنیا تبعی ده او کته حلت او حرمت کې نو دا صفت د الله ده نو گویا کې ته د الله سره ځان شریکه یا کده بت په نوم باندې کې بت د الله سره شریکه نو دې نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله ګور ته دې شرک مکوې حلال او حرامول مکوې دا دو کارونه چې مون کو په چر الله وخته چې دا دې مون نه کو نو دا دواړه به مون نه وکړي خو الله وړي چې مون دې شرک وکړو امون دې حلال او حرام وکړو نو دا خو الله وړي نو مونږه خبر هم ځان دل نو کار به خپل غلط کو وړو به بچاړو دا الله تعالی باندې دا ته دې پری خبر باندې ځان پوهه کې د دې په جواب باندې ځان پوهه کې د دې جواب ډیر واضح جواب دی یو د الله جل جلاله اراده د په کائنات کې یو پانم د الله د اراده نه بغیر خو دی نه شي چې انسان د یو کار اراده وکړي کې د الله او کې اراده د ځان د پر خواږي الله ولا توفیق و اراده د الله اراده ور سره شامل حال شنو غلاو خو دې د ځان د پر لاول دی مجبور نه دی لاول په الله په زور نه کوي چکل دې ځان د پر غلا خوخه کې د غلا اراده وکي نو الله جل جلاله اراده ور سره شامل حال شي نو دې ته توفیق ملوي دا الله په دنیا کې چې څومره کارونه کیږي د الله د مشیت او د اراده نه بغیر نه کیږي دا خبره د اغه صحیح وو خو مطلب یې غلط غست شرک او حرمت او حلت هم د الله د اراده نه بغیر نه کیږي خدای یاد ساته آیا چې الله دې او شی اراده کوي نو الله دې په خوشاله وي دا کېده نشي دا خبره دې غلطه وا چې مونږ د شرک اراده وکړو الله توفیق راکړي خو الله پر رضام دې رضا پی نه دې دا الله د اراده سره د الله رضا لازم نه ده دا د غلا اراده وکړه دا الله اراده شامل حال شو خو غلا باندې الله خوشاله نه دې طالب صدر کوي او کتا د موس اراده وکړه نو دا الله اراده سره شامل حال شو نو موس دا وکړه خو الله په خوشاله دی نو تاسو کده دې دواړو کارونو اراده کوي دا الله اراده سره دا خدا الله رضا سره نشتا او دا الله د اراده سره دا الله رضا لازم نه ده خبر هم ده نه او دا مسله درښنه مسی پاره کې ال تکي تیر رب شي ان شاء الله صفا الله جل جلاله دا خبر ذکر کړی ده سبا الله جل جلاله دا خبر ذکر کړی دا ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی فرمای ان تکفروا فان الله غني عنكم کو کفر کوي الله تاسو نه بے پروا دي کفر کوي کوي هو لا يرضى لعباده الكفر الله په کفر باندې راضي او خوشاله نه دي وان تشکروا او که شکر او باز عبادت کوي نو الله توفیقم درکوي الله پری باندې سي دي يرضى لكم الله پری باندې خوشاله نو حاصل دا جواب دا شو جواب الله دل ته ذکر کړي خو مطلب دا دی چې جواب واضح ته دا الله د اراده نه بغیر سکی گینا نشرک او تحریم هم دا الله د اراده نه بغیر نه کیږي خدا الله اراده سره دا الله خوشحالي او رضا لازمه نه ده صحیح ده نو دا شرک تاسو دا الله په اراده ده خدا الله په خوشحاله سره نه ده دا خو جواب دی او دا خبره دی ځکه کولا دا خبر دی ولیو دا دی مقصد سو مفسرین دا دی او تو مقاصد ذکر کری بعض مفسرینو د دې دا مقصد ذکر کړی چې اصل کې د نبی علیه الصلاه والسلام نه د دې انکار مقصود وو. نبی علیه السلام دی پیغمبرو نه مړ نو دې بس خدای وخته مونږ دا به نو کړی چې خدای غواړي نو کوي نو پیغمبر د ضرورت نشتا. خدای چې زوالي هغه کیږي نو خدای دا نه وختلو نو ته به نه را لګلې دا مونږ نشو کولې. خدای دا غواړي نو مونږ یې کوو نو پیغمبر مې پیغمبر د ضرورت نشتا. بعض مفسرین وايي لکه خازن وغيرها چې دا خبره دی د پاره د انکار رسالت کړو یو مقصد دا. او بعض مفسرین وايي چې دا دی په تور دلیل کړی زمون دا شرک صحیح دی زمون دا حلت او حرمت صحیح رزقه الله دا غوړي نو مونږه کوو که الله دا وخت نه نو مونږه کولې نشو نو چې الله غوړي دا کار صحیح دی نو جواب دی چې الله غوړي خو الله پیرا تاسو غوړي نو الله اراده سره شامل حال شي خو الله په خوشاله نه دی. او بعض مفسرین وایي دا خبره دی دینه پاره کړو چې د دې دا شرک خوخ نو کبي هو ته لګې دی خودی پر ځان نه پر دلیل دانی سو چې مونږ د شرک مجبور یو. خبر هم ځان دل مونږ مجبور یو الله غواړي نو مونږ یې کوو او که الله نه وخت مونږ به نه کوو. خدا خبره به هر حال غلط ده هر مقصد د پاره چې کړی دا خدا الله پر رضا او د الله په اراده دواړو کې فرق دی. بعض ځایونه کې د الله اراده ای رضا نی او بعض ځای کې اراده وی او رضا یې مور سره وینه کمال کې د الله اراده هم د سره ده کې د الله رضا هم ده غلط عمل کې د الله اراده ده سره ده خدا الله رضا ده سره نشته. ندی او دا خبره غلطه ده انسان مجبور نه ده کدا مطلب شي چې الله غواړي مونږه بس چې الله غواړي مونږه خامخا کو انسان مجبور شي بیا نعوذ بالله من ذلک چې کله الله د ګناه اراده تابه نه الله ګناه په زور هم کوي نو بیا آخرت کې سزا ولې در کوي د سزا قانون باطل شي. بیا نعوذ بالله من ذلک چې بالکل ته د الله په اراده سره مجبور شوي خبر هم ځان تاګه نبی نعوذ بالله من ذلک الله ته د ظلم نسبت راغی چې کای هم در باندې او سزا هم در کوي نو انسان مجبور نه دی. انسان له الله اختیار ورکړ دی د خپل اختیار او په خوشی ځان له شیخ وخت کی الله ورله توفیق ورکی چې شیخ هی الله دې په خوشاله می ځان له وخت کړی دی په خپل اختیار سره او که شیخ نه بدی نو الله وته غصه می چې دا ځان له ولې وخت خبر هم ځان تعالی او دا خود مشرکانو خبرو خودن سبا دا مسلمانان هم دا دا ذکر شوه دی دا یو عدد جوڑ شوه دی خبر هم زیادن تالا چه نیک کار دا دو فکر نکی مل بسوئی چه اللہ دو فکر را که اجتماع بمبوزی خبر هم قوتا مشبو بدی زی تالا اللہ اختیار دا کلتا سا مجبور خونه چه اللہ بری اجتای بوزی بدی کل خود کار تا کابو نکی گی نو هم غوڑا پا اللہ وروالی که اللہ دو فکر را کوئی لڑ بشو خبر هم زیادن تالا اګه یو کار دینه غلطو شي غلطو کې مړ بس ایمان نه کول خو بس دا و خدای وو خپل کار په خپل غلطو کې خدای ازیاد نه دی د خدای اراده ازیاد نه دی خو چې په خپل لړل تپلو کې نو بیا غوړ بچا ورواړي وي په لمل بس یلا داسې وختل نو شي خبر هم ځان درل نو دا سینی پکار دا الله اراده یاد ساتل پکاري خو غلط کار دې ته په الله ورواړي او چې خطه دې قابو نه کیږي نو مې الله تعالی باندې ورواړي خبر هم ځان درل دا خبر صحیح دی اگر چې د الله د اراده نه بغیر سکار کیږي نه نو دا خبر صحیح ده چې الله تو بیګا او چې قابو دي نه کیږي او نه جنوي چې الله تو بیګا خبر هم ده ما د دې خبره مطلب دی چې تا قابو نه کیته الله تو بیګا نه بس مجبور ما الله ته تړلې ام کوړی کیږي با کنه کوړی نو دا خبره غلط ده مونږه مجبور نه یو مونږه الله په دنیا کې سره کړ دي اختیار چې مونږه کارو وړو ان شاء الله الله به تو بیګا کوي اراده وکړو نو الله به توفیق راکړي که اراده نکو نو الله توفیق نه راکړي. دا خبره اهم او ځکه مې وضاحت کو ورپسې وښشه. الله فرمایي ګور هر زمانه کې رنگ خلق دي بلې زمانه په شان الله فرمایي کذالک ام ذکرنګي په دې خبرو باندې لله الله غواړي مونږ شرکو الله غواړي مونږ حلت او حرمت کو الله فرمایي دغه رنگي دلیلونه نیسل فعل الذين كذلك امذكرنگي فعل الذين دليلنا نيتلو دا کار کړو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې دي دا صرف اے پیغمبره تسلی ورکې خپل پیغمبر ته چې دا اهل مکه صرف دا خبرې نه کوي چې په الله غوړ ورړي کار په خپل غلط کې وړي په چا باندې په الله باندې او ځان مجبور غني او خپل شرک دا الله خوشالي غني په دې دوکا کې پریوتل او دا کار کول دا صرف دا اهل مکه نه کوي اے پیغمبر دا غرنګي کار کړو هغه کسانو چې مخکې د دې اهل مکه نه او پیغمبر ستاسو ډیوټي سره دی خوبا کئی غلط امات بے نسبت کئی خو فحل علی الرسول نشت دے پا پیغمبرانو باندے الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا پیغمبر دے سپا خبرو تا بیان اجدہ پا دوکے کے برات ہے خبران دے گالا تاسو اراداو کئی اللہ با توفیق در کی تاسو دا اللہ وحدانیت اراداو کئی اللہ با دا وحدانیت توفیق در کی پا پیغمبر باندے صرف بیان دے نور تا سب عرص کئی دے پیغمبر پتا باندے رسول دی تم پیغمبر پتا باندے ہدایت ترا وستلو نشتا ہدایت کولا و توفیق ورکو اللہ رجا کر دے دا دا اللہ تعالی کر دے یہ انسان ارادو کی اللہ والا توفیق دے ہدایت ورکو هل ينظرون دی انتظار نکی الا مگر دی خبر انتا تیهم الملائکتو دا چراشی دوی تا پرشتی پا عذاب سرا یاد کبس کول در خونو دوی دا پارا او یاد یا امرو رب کیا راشی حکم دا ربستا حکم دا عذاب یاد قیامتو فیصل دا ربستا کذالکا اندک کرنگی فعل الذين كار کړو آکسانو چې غډیل کولې په ایمان کې الذين آکسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو و ما ولمهم الله او الله ظلم نو کړی غي باندې ولکن كانوا لیکن و غي انفسهم يظلمون چې په خپل ځانو نه مسلسل ظلم کاو فاصابهم فسرسل الاغيتا سيئات ما عملوا سيئات نكر عذابنا ما د اعمالو عملو جري کړو وها خورا چا پیرشو بهم اغيبان دي ما اغذاب ما عذاب كانوا چي وغي مسلسل به دي عذاب پوري استازيون ټوکي کولي وقال الذين ولديا كسانو اشرکو چې شریکه جوړ دې الله سره شرکی کړ دې لو شاء الله کچر وخت وي الله تعالی شرک نکول زمونږه نو ما عبدنا مونږ به عبادت نو کړې من دونه ما سوا د الله نه من شي دې اسشه نحنو نمونگا ولا آباؤنا و نبلارانو زمونگا ولا حرمنا و منگ بنو حرام کرده بوتانو دا پارا ولا حرمنا و منگ بنو حرام کرده من دونه ما سوا دا اللانا من شین است شی حلت و حرمت بمونگ نو کرده اللہ فرمائی دے دوکا کی مخ کی خلقم وی پیغمبرا کذالک ام دا رنگی علت استدلال کل کار پخپل کول غوړه په الله اړول کذالکم دارنګي فال الذین وینا کړي وا کسانو کار کړو آ کسانو فال الذین کار کړو آ کسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو شرک به کو حلت حرمت به کو او یادو به خدای فهل علی الرسل پس نشته په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خارا د وحدانیت د الله او دا الله د محللات او د شرک نه کولو د دې مسله رسول لی بګای ک خلک کوي نو دا غي ذمہ داری په پیغمبر نشته یا اول اولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحمن المساکین کریم خدای الله د حلت او د حرمت منګ او سات دا د خدای صفته الله دا صفته د خدای لپاره زمونږ په ځل کې کینه کریم خدای د شرک نه د شرک د بوینه منګ او سات کریم خدای الله د مرګ نه مخکې مخکې چې د مرګ لپاره فرشتي را شروع حقلی د قیامت نه مخکې مخکې یا الله کریم خدای دې نه کوم عمل توفیق را نصیب کی د صحیح تیاری توفیق را نصیب کی یا الله دنیا نظم غره ختی چې ته زمون راضی قبر اخرت کې راضی یا الله ته زمون راضی شیخره ختم یا الله زمون ته ایمان کې بسم الله تعالی